بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau in Allah so ya yarda za mu fara wani karatu a wannan wuri wanda muke fatan Allah madaukakin sarki ya sa albarka a cikin karatun abubuwan da suke na amfani Allah ya hada mu da su wanda suke kuma na cutarwa Allah ya tsare mu daga gare su karatu in aka ce karatu fa'idan shi baya wuce ɗayan biyu wa in ma abinda Allah madaukakin sarki yake cewa fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min tunatar domin wannan tunatarwa ɗabi'an tunatarwa na amfani ga mu'mini ya samu tunatarwa tayu ya sani ya mance tayu kuma abu na biyu ya samu ba a sani bane yanzu ake sani shi domin neman ilimi wajibi ne ga kowane musulmi an umarce mu da neman shi to dukkanin waɗannan fa'idojin muna fatan Allah ya hada mu da su sannan ilimi yana da zakkan shi in ka san shi wajibi kai ka tashi in muka san ilimi domin mu ajiye shi zai zama mana hujja akan ranar alkiyama labudda min niyya cewa za mu nemi ilimi ne domin Allah aka tambayi Ahmad bin Hanbal ya ake neman ilimi domin Allah yace kai niyyar dauke jahilci akan kanka da kuma dauke jahilci akan waninka ka san shi kuma ka sanar to kafin ka sanar kuma labudda ka aikata kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa muka dauki aya 10 sai mun yi tatbikin su bayan mun haddace mun aikata su sannan mu kara wasu to haka ake son musulmi ma na wannan zamani mu zamo haka littafin da muka zaba insha Allah shine littafin sahihi muslim sahihu muslim shine sunan da yafi shahara a bakunan mu ko a ko ina littafin sahihi muslim littafi ne sananne da bai buƙatar gabatarwa mai tsawo musamman saboda mun saba ji ana cewa rawahul bukhari wa muslim bukhari da muslim sun ruwaito hadisi in aka ce al bukhari ko al imam al bukhari sananne ne saboda kasancewan yawan ruwaito hadisan shi da yawan maganganu a kan shi ban shekaru hudu da suka wuce ba muna karanta littafin sahih al-bukhari wanda har yanzu ban gushi a kai ba shi ma ya dada kusanto mana da bayanin nashi fili ba sai mun yi bayani ba to yau ba bukhari ba muslim yana da fa'ida kafin a karanta littafi a san tarihin ba wannan din da kuma me ke cikin littafin sanin tarihin mawallafin yana da tasiri ka san yanayin aqidar mawallafi yanayin zamantakewan zamani ko siyasan wannan lokaci da yake da rai shi mawallafi domin dukkanin su suna tasiri cikin rubutun mawallafi haka nan me ke cikin littafin ma yana da fa'ida ga mutun ya san me ke cikin littafin a dunkule domin yana sanyawa mutum nishadin karantawa domin ya san menene yake tsammanin zai riska a ciki tsawon lokaci na dade ina gurin mu karatu na kutubu sitta dukkanin su kutubu sitta wato littafin sahih al-bukhari da sahih muslim da sunan abi daud da sunan tirmizi da sunan nisa'i da sunan ibn majah waɗannan guda shida su ne littafin hadisai da ake ce musu kutubu sitta na daɗe ina gurin ya zamo muna karanta su dukkanin su shidan a tare mun yi magana ma ba da daɗewa ba amma ban yi tsammanin cewa karatun muslim zai bijiro ne ta irin wannan halka ɗin ba to amma khairan insha Allah muna fatan ya zamo akwai wata hikima a ciki mun zaɓi littafin sahihi muslim ne saboda waɗansu dalilai in aka ce aljami littafin ilimin hadisi yana da sunaye daban-daban. Mun san 40, wanda ana tambaya nan kusa za mu tuna 40 nan nauyi, wanda kusan gidan kowa akwai shi. Shi wannan salon rubutu ne da ake zaɓen hadisai 40 akan maudu'i guda, sai a tara su. Shi al-Imam an-Nawawi ya tara hadisai 40 ne akan usulin musulunci, asalin mai musulunci ya gino akai. To shine ya tara waɗannan 40 ya dan ƙara gyaran kaman guda biyu. Wannan salo ne na rubutun malaman hadisi al-40. Suna da kuma wani salo na al-juz'u, wanda suke rubuta akan mas'ala ɗaya kawai, sai a tattara hadisai a cikin littafi akan mas'ala ɗaya. Kaman yadda shi al-Imam al-Bukhari yayi wani littafi na juzu, ya tattara hadisai da suke maganan karatu bayan liman. Liman yana karatu, kai ma kana yi bayan shi, sai ya tara waɗannan hadisan a guri guda akan maudu'i ɗaya suke yin wannan. Yawanci ba shi da girma. Sannan akwai salon rubutunsu da suke ce mishi musnad. Shi musnad shi kuma sahabi ne, za a tattaro hadisai da suka shafi wannan sahabi shi kadai, ƙarƙashin sunan Abu Huraira. Ga hadisan Abu Huraira, wa'in ma yi magana kan aƙida, wa'in ma yi magana kan mu'amala, wa'in ma yi magana kan fiqhu ko kan menene, sai su kawo. In dai Abu Huraira ne sahabin, sai a yi babin Aisha, sai a kawo hadisan Aisha. Kamar yadda Ahmad bin Hanbal ya nashi, ya mai suna musnad, ko ake kiran shi musnad na Imam Ahmad. Akwai kuma wani salon rubutu wanda suke ce mai as-sunan, shine wanda muka ji kamar irin na su Tirmidhi, Nisa'i, Ibn Majah, Abu Dawud, waɗannan su sunan suka rubuta. Kamar ka ce littafan fiqhu ne za a bi, amma kuma ta duniyan hadisai. Babin tsarki shine farko, sai a zo maka maganar sallah, a zo alwalakai, a zo taimama, duk waɗannan abubuwan a gama sai a shigo sallah. A gama a zo maka sunnonin sallah ɗin, sunnonin da suke mustahabai, a gama sai a shiga azumi, zakka, hajji. In an gama waɗannan ibadat ɗin, sai kuma a shiga cikin sha'awoyi na ɗan adam, a zo maganan babin abinci, yanayin abinci, yanayin tufafi, hukuncin aure da waɗannan abubuwan. Sannan sai a koma kuma hudud, haddi, idan ya ɓanna ya kashe wani ko kuma yi wani laifi, ga yadda shari'a ko kotu za ta yanke mai hukunci, ga yadda shari'a ta ce. Haka dai har a kammala littafin, su ma haka nan suka bi wannan salon, shi ne ake cewa sunan. To akwai kuma aljami, shi ne irin wanda yake gaban mu yanzu, shi ne irin yadda al-Imam al-Bukhari ya yi da al-Imam Muslim, suna tattaro kowane irin hadisi. Su kuma za a yi babin aqida, za a yi babin mu'amala, za a zo a yi waɗannan na sunan ɗinnan na tsarki, alwala da sauransu duk za a yi su. Za kuma a zo a yi waɗannan duk abin da rayuwar mutum take so, hatta mu'amala da wasanni na ɗan adam, duka za a tattaro. Ko menene a nan su sanya faɗi, za su haɗa shi wuri guda. Shi yasa ake ce mishi aljami'u, shi yana tattara komai ne. To mun zaɓi wannan saboda jami'u ne, kuma tunda muna da niyyar cewa mu yi waɗannan littafai shida, kuma mun fara na farko, to mai bi mishi shi ne musulmi. Mai bi mishi shi ne musulmi, in an kammala Sahih al-Bukhari, to musulmi ke bi mishi, sai kuma Abu Dawuda, sai Tirmidhi, sai Nisa'i, sai Ibn Majah, in ana maganar jeri. To Bukhari da musulmi dukkanin waɗannan guda biyu ingantattu ne su. Duka abin da yake ciki ingantacce ne shi, a zance mafi ƙarfi. An riga an mana aikin, an tattaro hadisan, an gama mana aikin, an haɗa mana shi. To wannan littafi da yake gabanmu, wanda Imam Muslim ya rubuta, abin ban sha'awa shi ne sunna ba ruwanta da ƙabila, sunna ba ruwanta da yanki. Ita sunna abin da take so kawai niyya mai kyau da neman ilimi. In ka ɗauki waɗannan shi kenan. Domin gashi al-Imam Muslim yau da muka haɗu za mu karanta littafin shi, baya daga cikin mutanen da za mu ji cewa Larabawa ne su, ko ya girma a Makka ne, ko a Madina ne, duk ba a nan aka haife shi ba. Ba ma Balarabe ba ne, yana da yaren shi, uban shi baba larabe bane uwan shi baba larabiya bace koyan larabci yake yi kamar yadda mu ma yanzu ba uwan mu ba laraba ba uban mu ba laraba ba amma muke koyan larabcin kenan wanda yana nuna addini mu dukkan musulmi ne dukkan wanda ya niyya mai kyau Allah zai taimake shi to al-Imam Muslim gashi baba larabe ba ba ma Imam Muslim ba abun ban sha dukkanin su shida babu ba larabe cikin su da Bukharin da Muslim din da Abu Dawud da Tirmidhi da Nisa'i da Ibn Majah duka ba laraba ba ba larabe cikin shidan duka amma kuma gasu sune wanda suka rike mana sunnan Annabi sallama a dawwanance wato cikin littafi wanda suke amfana da duniya wanda wannan yana nuna mana mi himma ita sunna babu ruwanta da kabilarka in dai kai niyya mai kyau Allah zai sa maka hannu da izinin Allah shi al-Imam Muslim lokacin da ya fara tasowa yana da sha'awar neman ilimi Allah ya kan sanya wa mutane nishadi abin da ya sauke musu za su yi kamar da al-Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi cewa kullu mar'in muyassarun lima khuliqa lahu kowane mutum da ka gani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sauke mai abin da aka halice shi domin yi wani ba zai iya koyarwa ba koyarwa shine abu mafi nesa a rayuwar shi ko na yara ko na manya shi jinin shi ba irin wannan bane amma sai iya wani abu daban kai kuma kila koyarwan zaka iya wani abin daban shine nesa a rayuwanka wanda yake na karshe da kake ganin zaka yi to kowane mutum da yadda Allah ya kaddara mai menene sai tun yana cikin mahaifin shi wata hudu kamar yadda muka san hadisi yana ba mu labari in Allah ya rubuta maka neman ilimin addini da ba da shi to ya rubuta maka alheri mai yawa to al-Imam Muslim yana daga cikin wanda tun suna tasowa sun taso da sha'awar neman ilimi kwarai da gaske a mutakaita labarin shi ko tarihin shi sauran zamu je mun shiga gabatarwar littafi da izinin Allah wanda yake tsarfin shi a ilimi ya sanya shine kusan abinda sarkin yankin suke dogaro da shi wani abin ban dariya ko da al-Imam al-Bukhari ya taho al-Imam Muslim ake so ya je domin ya gwada ilimin al-Imam al-Bukhari ya karfin ilimin shi yake cikin hadisi ko da ya je ya saurare shi sai ya fahimci ai shi bai ma taba tsammanin a duniya akwai mutum irin wannan ba sai ya ji so ya kama mai zuciya ya nutsu da wane ne al-Imam al-Bukhari din nan suka samu aminai ga shi ya koyan biyu aka haifa sai ka ji an ce an sa musu suna ko dai Hassan da Hussein ko Bukhari da Muslim suna tafiya tare to khairan insha Allah wannan albarka ce Allah ya sanya marayuwan Bukhari Muslim shi ma ya bi irin wannan salo na al-Imam al-Bukhari har aka ce da ba din Bukhari ba ba asalin Muslim saboda Muslim ya bi salo irin na al-Imam al-Bukhari to wani abin ban sha'awa har ila yau da ya kafin mu shiga littafi ina bayani ne akan littafi domin in muka san shi za mu fi jin nishadi wurin karanta shi da kuma himman dada neman shi a duniya na malaman hadisi ingancin hadisi dukkanin su suna sa shi akan martaba guda bakwai martabobi bakwai cewa dukkanin su ingantattu ne amma na farko yafi inganci sai na biyu sai na uku sai na hudu sai na biyar sai na shida sai na bakwai a dukkanin martaba guda shida zaka ji ana ambaton sunan Bukhari da Muslim ne kawai sai a martaban karshe ne ba za a ambaci sunan su ba wannan yana dada nuna daraja da kuma matsayin waɗannan littafan guda biyu asalan dukkan hadisi kafin ya inganta sai ya cika sharuɗa guda biyar kafin ya samu ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake za a yi aiki da shi a gina mutane a kai amma idan bai cika ɗaya cikin biyar ba ba a ba mu dama ba a musulunci mu gaya wa mutane cewa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam dan akwai hadari sahabbai sama da 70 sun ruwaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar wanda duk ya mun ƙariya amma da gangan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya sami wurin zaman shi a wuta wato abinda nan su san yake nabi ya zamo dan wuta za a kona shi saboda yi ma annabi ƙarya da gangan kace annabi ya ce alhalin biki ba kuma kai ka san haka Ali ibn al-Madini ɗaya daga cikin malaman al-Imam al-Bukhari yace innaka mahama lahanta fi hadisi rasulillah faqad kadhabta alayhi gurgudan yadda kai lahani a hadisin manzon Allah gurgudan yadda ka mai ƙarya wato ko ka bata sakon manzon Allah ma nau'in ƙarya ne to kun ga wannan yana nuna mana fa'idan mu san ka'idojin ingancin hadisi biyar din nan domin mu kubuta daga yi ma annabi ƙarya ko yin lahani cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai fata da hankali in ka san ilimin hadisi zaka ji cikin takura kake sauraron jawabai ko hudubobi saboda yi ma annabi ƙarairai da ya yawaita a bakin masu jawabi wani yana mumbarin juma'a yace annabi sasan ya ce jannibu subyanukum masajidakum jannibu subyanukum masajidakum ku nisantar da yayayanku daga masallatanku kuma an ce annabi ne yace Ibn al-Juzi cikin littafin shi yana tattaro hadisan ƙarairai da aka yi manzon sallama ya kawo wannan hadisin ciki hadisi ne na ƙarya akwai wanda ya kawo falalan karanta alqur'ani sura kaza tana da lada kaza sura kaza na da lada kaza har ya gama dukkanin surorin qur'ani guda 114 dukka yace ga falalan kowace lokacin da wannan ya zo ma ɗaya daga cikin malaman hadisi sai suka ce za su bi asali waye ya baka wannan hadisin yace wane ne sai aka je gurin shi wurin wakaji wurin wane a gari kaza ya tafi har wannan garin kamar yadda Hafizul Iraqi yake kawowa a bayanin alfiyar shi ya kawo wannan labarin da aka tafi wurin shi sai ya ce wane ne ya gaya mini yana da rai a gari kaza aka tafi aka same shi ya ce ya same shi wani shehi na sufiya tare da ɗaliban shi a zaune sai ya gaya mishi ga abin da yake tafi da shi ya ji wani hadisi ne na falalan surori ya zo ya ji ina ya samu sai ya ja shi ya kai shi cikin gida ya zaunar da shi ya tarbe shi a matsayin baƙo ya ce waɗannan hadisai da ka ji ba wurin kowa na ji ba ni ne na haɗa su shi da kansu ya haɗa su kuma yana gaya mishi sai ce ya za a yi ka yi ma'anarsa salama ƙarya bayan ga abin da annabi sallama ya ce sai wannan mutumin ya ce ni ban yi ma annabi ƙarya ba na yi ƙarya ne domin a taho wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya tawili ya waske wai ya yi ƙarya ne don a taho wurin annabi ana ma kazibtu alaihi inna ma kazibtu lahu abin da ya ce mai kenan shi ƙaryan da ya yi don a taho ga annabi ne da ya ce ya yi ƙarya domin a guji kyamaci addinin manzala wasu salama sai dai ya yi ƙarya ne domin jama'a su ji son ƙur'ani su karanta to kun ga shaidan yana bi ma waɗansu malamai ko waɗansu mutane da wahamin ƙarya su yi ma annabi ƙarya ta wani yanki kamar yadda wani ya ce duk wanda ya sha taba duk sahun ma annabi ya ce ba su da sallah inda ya tsaya a sahu duk sahun ma ba su da sallah to kaga irin waɗannan ƙarairai da ake manzon sallama nassi ba zai fasa haƙaƙuwa ko tabbata akan mutane ba duk wanda ya manabi ƙarya da gangan ya samu wurin zaman shi a wuta to wannan yana yaɗuwa a bakin mutane yana da kyau mu san haɗarin abin ko mu san ƙa'idojin inganci na farko dai ittisalus sanad dole dukkanin isnadi na hadisi ma'anan isnadi shine wannan mutumin da ya ce haddasana wane ko akhbarana wane ko an wane ko anba'ana wane dukkanin kalman da ya amfani da shi akwai ma'ananta akwai kuma inda take shiga da inda ba ta shiga to ya zamo dukkanin su akwai ittisali wato akwai saduwa da juna wannan ya ci daga wannan ne wannan ya ci daga wannan wannan ya ci daga wannan bai yiwuwa mu yanzu mu ce misali sardauna ya ba mu labari saboda ba mu haɗu da shi ba to kenan akwai yankewa to in an sami irin wannan yankewan a ƙa'idan malaman hadisi ba za su ɗauki hadisin ba shi ne ma'anar ittisalus sanad cewa ya aka yi ka faɗi kai baka haɗu da shi ba dole sai an haɗu sharaɗi na biyu shine dukkanin wanda yake cikin isnadin nan ya zama wato mai karfin hadda ne shi hadda shi ta zama mai karfi ko dai haddar rubutu in bai iya rikewa da ta ko da zuci to ya zama yana da rubutu in ya je jin hadisi daga malamin yana rubutawa in ya tashi fadi zai karanta ne ko kuma zai ji ya rike ya fadi da ka to dole ya zama yana da karfin hadda idan haddan shi na da rauni ba za ta yi aiki ba sai dai kila a kai shi darajar hasan amma ba zama sahihi ba sai sharadi na uku dukkanin waɗanda suke cikin isnadin hadisi labudda sai sun zama mutane ne masu cikan mutunci da kamala muru'a cikakkiya idan da mutumin da unguwa ba ganin shi da mutunci to baya yiwuwa a isnadin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a yadda da maganar shi wannan ka'ida ce da malaman hadisi dukkansu suka haɗu a kai ba wata mazhaba ta ce ita ta ja daban ba dukkaninsu sun haɗu a kai dole sai kana da mutunci a unguwanku suka ce koda a unguwanku tafiya ba takalmi na zubar da mutunci kai kuma kana tafiya ba takalmi ba sai wa dauki hadisin ba in dai na annabi ne sai za a samu wurin waninka kai sai an hakura da naka amma za a samu wurin wani amma kai dai sunanka ba zai yiwu a karba ba saboda wannan rashin cikan mutunci idan sanya hula a unguwanku a al'adan garinku shine cikan mutunci kai kuma kana yawo baka da hula to suka ce su ba za su karba ba har ma wasu suka zafafa akan sun ki karban hadisin wani dan sun ga ya hau doki yana gudu a cikin gari cewa baya daga cikin kamala na mutum yayi wannan to amma ala ayi halin a komai akwai waɗanda suke wuce iyaka akwai wanda suke tsayawa tsakiya akwai wanda suke kasa kaiwa to malamai da dama kamar irin Salimu Zahabi sun yi wallafe-wallafe don su daidaita waɗanda aka zubar da su aka ki karban hadisin su akan dalilin da bai kai ya komo ba suka ambace su cewa za a karba domin dalilin gashi wannan shine dalili na uku sai dalili na hudu wannan hadisin kar ya zamo akwai shuzuzi a cikin shi ko ya cika sharuɗa ukun nan amma kar ya zamo akwai shuzuzi ma'anar shuzuzi shine wato kamar yadda Hafiz bin Hajar Asqalani yake cewa ka khalafa ko ka saba ma wanda suka fi ka zamo wasiqat kai siqa ne mutum ne mai cikan kamala a karbi hadisin ka da karfin haddanka amma kuma ka saba ma wanda suka fi ka zamowa tabbatattu domin a dukkan tabbatacci akwai wanda ya fi shi tabbata wa fawqa kulli dhi ilmin alim duk wani mai ilimi da wanda ya fi shi ilimi to haka nan ma tabbata din a wannan ilimin akwai wanda suke manya sahun farko irin su Imam Malik irin su Sufyan Sauri irin su Ahmad irin su Yahya bin Mu'in waɗannan su tabbatan su da ƙarfi ƙwarai yawanci ba a kalafa musu ai nasara sai dai su in sun an samu khilafa nasu ne yake zamowa gaba saboda yanayin yadda suke da ba za a ce tashaddudi ba amma hirsi wurin tsare ka'ida sun ruwaito wani ya ruwaito hadisi za a yi raka'a uku su kuma suka ruwaito za a yi raka'a biyu kuma hadisi ɗaya ne to nasu za a ɗauka a bar wancan tare da wancan ma ba da ifi ba ne amma ɗabi'a na ɗan adam bai ji da kyau ba sai a ce wannan akwai shuzuzi sai na ƙarshe shine illa kar ya zamo akwai illa a cikin hadisi menene illa illa mai ƙadiha wato illa wacce take mai muni banda illan da bata muni akan ingancin hadisi illa mai muni zahirin hadisi ya inganta amma akwai wata illa ciki wacce ba mai iya ganewa sai wanda suka yi nutso cikin wannan fanni misali gashi an ruwaito hadisin wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani to amma dai wannan nan makaho ne mu ba mu san makaho bane saboda mu dai sunan shi muka duba aka ce siqa ne kuma ya ji daga wanda shi ba shi da karfin hadda ta zuci sai hadda ta littafi to ya za a yi gano wannan sai mun nasu da kyau to wanda ma suka gano to ya za a yi tunda kai makaho ne kuma kaji daga wanda shi da littafi yake rubutu yake ruwaito hadisi to kun ga kenan akwai matsala ta gurin yadda za a daidaita abin idan kai ne ka karanto misali an fahimci cewa ta littafi ka karanto kuma kai baka da ido ba gaya maka yayi ba kuma kai amfani da kalman an kawai daga wani baka ce sami'tu ba cewa ka ji shi yana fadi ba misali an fahimci cewa kaifa karatun ka gano to sai an gano waye karanta maka littafin tunda kai baka da ido to yawanci an samu haka sai aka samu wani bawan shi ne ya karanta mai littafin kuma bawan ba su kabani to sai aka ce wannan yana da illa hadisin na da illa to amma kun ga gano illan sai wanda suka yi miso ciki waɗannan su ne da ya takaici sharuɗan ingancin hadisi guda biyar da duk aka haɗu a kai to me ya bambanta Bukhari da Muslim daga waɗannan sharuɗa guda biyar bari mu fara da al-Imam al-Bukhari wanda su ne kusan bambancin Bukhari da Muslim ɗin dama sharaɗi ɗaya ne shi al-Imam al-Bukhari mun ji kayi zamani zai ce ka wane ya baka labari kuma mun san zamanin ku yi daidai amma ni ba zan yi aiki da wannan maganar taka ba sai na ƙara bincike a daraja ta biyu cewa kun haɗu bayan kun yi zamani na sani zai yi kaji to amma kuma in tabbatar ɗin kun haɗu a gari kaza kun haɗu a masallaci kaza kun haɗu lokacin da ya zo ya gabatar muku da saƙo to wannan yana da dalili sai ya ce to wannan isnadin ya tabbata shi yasa Imam al-Bukhari bai huta ba saboda bai yi aiki da wannan ka'idar ta gaba ɗaya ba sai da ya ƙara tashi ka'idar cewa to zamani ɗaya yana haifar da haɗuwa shi ne ittisalus sanad ta nan za mu iya cewa an haɗu a an ji daga wani to amma fa tabbacin haɗuwan shi sai da ya yi wani bincike na daban akan kowane rajul ya tabbatar ɗin an haɗu ɗin da na sama to shi sa sharaɗin shi ya fi na sauran ƙarfi to shi kuma Imam Muslim ya ɗan sassauta akan wannan sharaɗin na Imam al-Bukhari ya sassauta da cewa babu laifi idan an tabbatar da kun yi zamani guda wane ya je aikin hajji a shekara ta kaza shi ma wane ya je a wannan shekara wannan ɗan Misra ne shi kuma wannan mutumin Sham ne mutumin Syria ne sun yi hajji a shekara guda sai wannan na Sham ya ji daga na Misra dan na Misra bai taba zuwa Sham ba na Sham bai taba zuwa Misra ba to amma kasancewar sun yi hajji a shekara guda Imam Muslim sai ya yarda da isnadin cewa ga dalili yanki cewa za su iya haduwa da kyautata zaton za su iya haduwa sai ya yarda da isnadin shi kuwa Imam al-Bukhari ba zai yarda ba sai an tabbatar sun haɗu a wurin Zamzam har sun tattauna to shi ya tabbatar da wannan to shi ne sai ya haɗa isnadin ya ce ta wannan isnadin ya haɗu misali kada kai mamaki to ya za a yi a san wannan abun ban sha'awa dukkanin wani suna da kake ji a isnadi haddasana wane ko anba'ana ko akbarana kowane suna yana nan rubuce cikin littafan malaman hadisi shekaran haihuwan shi shekaran mutuwan shi da garuruwan duk da ya taba zuwa a rayuwan shi da malaman da suka taba karantar da shi da ɗaliban da shi ya karantar kowanne da sunayen su a rubuce kun ga aikin malaman hadisi shine abin da wasu daga cikin magabata suke cewa ilimin isnadi ya keɓanta ne ga al'umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai wata al'umma wacce ba al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta da wannan ilimin ko mustashriqin waɗanda suke ba musulmi ba amma suka zo suna nazarin addinin musulunci tun kafin su fara shigowa da mulkin mallaka ko su da suka zo suka yi nazarin yadda musulmi suke sai da suka yi mamaki kuma suka yi ilimi mai zurfi a wannan fannin abun ban mamaki ɗaya daga cikin littafan da malamai ke amfana da shi yana daga ciki ɗaya daga ciki wanda su mustashriqin suka rubuta domin nazari da suka gani har ma suna aunawa cewa addinin kiristanci gaba ɗaya ba su da isnadi sai akan matsala daya, matsalar sakin aure shi kadai ne suke da isnadi a kai, amma hatta ga littafin nasu gaba ɗaya ka cokan ba su da isnadin yadda aka same shi wurin Isa alaihi salam, ba wanda kuma zai yi amsa a cikin su. Su ma Yahudu haka, sannan kuma aka ce cike ne da makaryata, su da kansu sun karyata wasu mutane a cikin isnadin cewa wani ba mutumin kwarai bane, wani ba mutum, kuma ta nan aka sami isnadin. To amma addini na Muhammad sallallahu alaihi wasallam cike yake da isnadi, wani ya ji daga wani, wani ya ji daga wani, kuma kowanne ɗaya daga ciki akwai tarihin shi, shekarar haihuwa da shekarar mutuwa da garin da ya rayu, da kuma cewa ana karban hadisin shi ko ba a karba, kowane mutum ɗaya an yi wannan. Don haka kun ga ilimin hadisi wani abu ne wanda yake alhamdulillah an sauƙaƙe mana shi ga mai niyyar nema. To wannan shine ya rabe al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim a sharadi. Wancan sharuɗa guda bakwai da ne magana ko darajar ingancin hadisi bakwai mun ji na ƙarshe ɗin shine mai sharuɗa biyar ɗin nan, amma darajar farko in ka ji an ce muttafaqun alayhi, wato Bukhari da Muslim duka sun ruwaito hadisi, Muslim ya ruwaito, Bukhari ya ruwaito, to wannan shine daraja ta farko, babu wani da zai iya da'afa maka wannan hadisi. In dai muttafaqun alayhi ne, Bukhari ya ruwaito kenan, Muslim ya ruwaito, wannan ka kwantar da hankalinka insha Allah ila kiyamis sa'a ba wanda zai iya da'afa maka wannan hadisin, yace hadisi mai rauni ne. Bukhari da Muslim duka su ruwaito, wannan ya ruwaito a nashi, wancan a nashi. Na biyu wanda Bukhari kadai ya ruwaito, Muslim bai ruwaito ba, shine daraja ta biyu, shi ba samun da'afa shi yana da wahala. Sai na uku shine wanda Muslim ya ruwaito, Bukhari bai ruwaito shi ba, shine daraja ta uku, Muslim shi kadai. Daraja ta hudu kuma wanda ya cika sharadin Bukhari da Muslim amma ba su ruwaito ba, ya cika sharuɗin Bukhari da na Muslim amma ba su ruwaito shi ba, an samu waɗanda su kuma suka tara irin wannan ka'idar, suna ta fitar da hadisai da suka cika sharuɗin Bukhari da Muslim irin su Ibn Hibban, suna ta tattara su wuri guda cewa wannan hadisin Bukhari da Muslim ya cika sharuɗa amma bai ruwaito ba saboda wani dalili, wa'in ma dalilin ya zamo na siyasa, wa'in ma dalilin ya zamo na aqida, wa'in ma dalilin ya zamo bai haɗu da shi ba, wa'in ma har dalilin ya zamo wani dalili na daban amma bai sa shi cikin littafin shi ba dai. To shine daraja na nawa kenan, muttafaqun alaihi sai wanda yake Bukhari kawai, sai Muslim kawai, sai muttafaqun alaihi amma kun ba su ruwaito ba, sai kuma wanda yake Bukhari an cika sharuɗan Bukhari amma bai ruwaito ba, sai na wani shida an cika sharuɗan Muslim amma bai ruwaito ba. To sai na bakwai shine namu na gama gari wanda ake yi wannan mai sharuɗa biyar ɗin nan. To kun ga darajar Bukhari da Muslim ya yawaita, ya ɗaga sama. Wanne ne ya fi Bukhari ko Muslim? Mutane na tattauna wannan wani lokaci cikin ƙadiyya, cewa Muslim ne gaba ko Bukhari ne gaba. Agalabi muna cewa Bukhari ne gaba, amma waɗanda suke malaman hadisi na yankin Maghrib su suna cewa Muslim ne gaba. Amma malamai suka ce yaushe maghariba suka bayyana ilimin hadisi, ai daga mashariƙa suka samu ilimin hadisi ya fi yawa ne a can shar. Don haka maganan malaman sunna, malaman hadisi na yankin Morocco ko na yankin Libya ko na yankin Algeria da sauransu, wannan ba maganar su ce abin dogaro ba, su sun tafi akan Muslim ne gaba. Sai aka samu wanda suka yi adalci, suka yi insafi, suka bayyana komai yadda ya dace, har suka yi baitocin waka a takaice cewa ta shajara qaumun fil Bukhari wa Muslim ilayya wa qalu ayyu zaini yuqaddimu fa qultu laqad faqa al Bukhari sihatan kama faqa fi husni sana'ati Muslim. Wato mutane sun yi mushajara, sun kai komo gare ni cewa Bukhari ne gaba ko Muslim ne gaba. Sai ya ce, na ce musu Bukhari ne gaba wurin inganci, in ana maganar inganci, karfin ingancin duka sun inganta su biyu, a bayan abu biyu aka kwatanta maka, to kuma sai ka ga wanne ne yafi. Bukhari ne gaba a nan, kamar yadda shi kuma Muslim shi ne gaba a gurin iya rubutu da jera babi-babi da kuma jera hadisa. Shi Muslim bai maimaita hadisi. In kana neman hadisin sallah yana nan cikin kitabu sallah, baka neman shi wani wuri. Shi ko Bukhari ta yi ba za ka gan shi cikin kitabu sallah, baka gan shi a can hajji kuma. Shi Muslim bai maimaita, Bukhari na maimaitawa. Ya faɗi nan ya maimaita a can babin, ya maimaita a can babin, ya maimaita a can babin. Amma shi Muslim bai maimaitawa, kuma idan ya tashi jero maka hadisan a babi ɗaya, zai jero maka su ne gwargwadon ƙarfin ingancinsu. Duka sun inganta, amma sai fara gabatar maka wannan yafi ƙarfi ta isnadin. Kana karanta rijal ɗin isnadin ma za ka ji manya ne. Sai kuma masu bi musu, sai masu bi musu a ƙarfi, sai masu bi musu a ƙarfi, haka yake jero hadisan. Za ka ga hadisi kusan iri ɗaya a babi guda, amma fa isnadan daban-daban. Amma mafi ƙarfi zai fara gabatarwa sai masu bi musu haka. To wannan irin ƙwarewa na iya rubutu suka ce shi yake gaba da al-Imam al-Bukhari wurin iya wallafa. Kamar yadda daga baya-bayan shi aka kuma sami al-Imam an-Nawawi wanda ya yi ma Muslim ɗin sharhi, shi ma mai Riyadus Salihin, shi ma ya ƙware a wurin iya jera babi da kuma wallafa. Wannan baiwa ce. Wani lokaci al-Imam Bukhari zai yi babi kuma kaga babu dalili yanke a cikin hadisin da zai kawo, babu hadisi yanke. To sabanin Muslim wanda in mun shiga zamu ga yanayin yadda yake sa babi da hadisan da suke ciki da yadda yake jera su gabe yake da sauransu. To wannan shine magana ƴar tsaka-tsaki wacce ta daidaita tsakanin maganar ingancin Bukhari da Muslim, duka sun inganta, amma Bukhari ne gaba wurin ƙarfin dalili, Muslim shi kuma ke bi mishi wurin, ko kuma Muslim shi kuma yafi yake gaba wurin iya tsara littafi da kuma jeranta dalilan shi insha Allah. Ina gani za mu iya shiga ko da ɗan layi kaɗan mu karanta ko ƙarfe nawa ne bana ganda za mu iya ɗan minti sha biyar haka ko? To khairun insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Imam Muslim yana da muqaddima a littafin shi. Sabana al-Imam al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari ba muqaddima. Kai tsaye kawai ya shiga cikin hadisai. Shi al-Imam Muslim yayi gabatarwa. Kuma gabatarwa mai fa'ida ƙwarai a cikin ilimin hadisi. In muka natsu da kyau zamu samu fa'idan da yake son nuna mana insha Allah a cikin gabatarwar nashi. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الإمام مسلم يتي godiya ta tabbata ga Allah wanda yake ubangijin talikai. Wannan hadisi ne da kullum ake maganin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya fara aiki ba tare da ya ambaci sunan Allah ba, to wannan yankin aikin yankakke ne ko gutsararre. Za ka ga kusan duk malamai sun tafi akan wannan fiqhun. Duk abinda za su fara shi da bismillah ko bilhamdi, abin alhamdulillah. Wasu ruwayoyin sun zo da bismillah, wasu sun zo da alhamdulillah, amma kuma ruwayoyin suna da rauni, wannan na da rauni, wannan na da rauni, wannan na da rauni. A ka'ida ta ilimin hadisi, in aka samu mai rauni da mai rauni da mai rauni suna haduwa su bada hasan, hasan li ghairihi, sai su bada hadisi da ake ce mai hasan. Za a iya aiki da shi, fara ɗaya rakba iya aiki da shi, amma wani ne ya taimaka ma wani sai ya zamo an ƙarfafi juna da hakan an yi aiki da shi, amma da su sharuɗa. Sharaɗin farko kar ya zamo an samu masu ƙarya cikin isnadin, inda masu ƙarya ba a aiki da shi, amma in ba masu ƙarya ba ne, raunin hadda ne ko rashin cikan muru'a ko mutunci ne a unguwa, ana aiki da shi. Ko in kifa'i ne na isnadi, ana aiki da shi, shi ma ɗin da sharaɗi. Idan muka samu inqita'in da ke wannan ruwayar, ita ke wannan, ita ke wannan, to duk abu ɗaya ne. To amma nan an samu inqita'i ne tsakanin tabi'i, tabi'i bai ambaci sahabi ba sai ya ce annabi ya ce, ya tsallake sahabi. A wancan sai muka ji an ambaci sahabin shi kuma. amma shi ma kuma daga can ƙasa an samu wani mai dan rauni, amma wancan ba rauni sai dai matsalar ba ambaci tabi'i ba, ba ambaci sahabin ba. To kun ga da wannan matsalar cikin wannan isnadin da matsalar cikin wancan ba daya bane, to shine in an hada su za su yi karfi, amma in ya zama iri daya ne to ba za su dauki wannan ba. Bimana ilimi ne da yake tafiya da fahimta da lissafi. Shi yasa da aka tambaye su Abu Zur'a cikin malama a Imam Muslim kenan. Abu Zur'a ya karantar da Imam Muslim da kuma Abu Hatim Razi, manyan masana ilal na hadisi duk sun karantar da Imam Muslim. Ya ce ma ko da ya littafin shi Muslim sai da ya kai musu suka duba suka ce yayi. Waɗanda suke da illa a zahiri sun inganta, amma a ciki da illa suka ce ba za su sai su yi alama banda wannan, akwai illa a ɓoye, akwai illa a ɓoye, haka haka, to sai ya ciccire su. Kenan ko da yake malami murucin kan dutse a ilimi yana gabatar da littafin shi ga wanda suke gaba da shi, su masana ilal ne, ba wallafa za su yi maka ba, amma in suka faɗi hadisi ko ka faɗi hadisi gaban su su ce wannan akwai illa ciki, saboda yawan sanin hadisi da isnadin shi suna iya sanin inda illa ta kuma. Misali sannan daga cikin malaman shi akwai Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ma ya karantar da shi Imam Muslim, wanda muka sani dai mai musnad. Ahmad bin Hanbal ga Abu Zur'a, sannan ga wannan ma wanda ake tambayan shi da Allah zai ce yau zaka mutu me zaka yi, yace zai tafi neman ilimi. Ibn Mubarak Ibn Uyayna, Ibn Uyayna to bin Rahawaihi, shi ma na daga cikin malaman shi. Dukkanin waɗannan malaman manya ne a ilimin hadisi, kuma Imam Muslim ya fa'idantu, wanda yana nuna ƙarfin abin nan nashi. To ala ayyi halin mun fita ne daga inda muke cewa alhamdulillahi rabbil alamin, hadisin da malamai ke dogaro da shi na fara magana da wannan bai inganta ba in mun ɗauki ɗaya, amma in mun haɗa su ya inganta, amma kuma hasanul da ghairihi sunan shi ana aiki da shi dai. Wal aqibatu lil muttaqina, wato kyakkyawan sakamako na ƙarshe na ga mumini, duk wanda yake mai tsoron Allah natijan ƙarshe tana taɓa shi, natijan ƙarshe za ta zo mishi da amfani. Wa sallallahu ala Muhammadin, tsira da aminci Allah su tabbata a kan shi Muhammad, amma in kun kure ya ce Muhammad sai ya ce khataman nabiyina, kai tsaye ce cikamakin annabawa, amma bai mai salati nan take ba. Shine wasu malamai suka yi mai naƙadi akan ya za a ambaci manzo sallama a matsayinka na muhaddis, ba kai mai salati nan take ba, wanda shi muhaddisi kullun yi ma annabi salati yake yi, domin zai ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama, qala sallallahu alaihi wasallama, kullun maganar kenan. Su sa suka fi kowa yi ma annabi salati sallallahu alaihi wasallama. To ya aka yi nan ka ambace shi babu salati? Al-Imam An-Nawawi yayi kokari ya kawo waɗansu dalilai biyu a sharhin da yake yi na bashi uzuri akan abin da yasa ba a ji shi ba. Anan daga ƙarshe ya haɗa su ne kawai cikin annabawa gaba ɗaya, sai ya yi a dunƙule. Shine bayani khataman nabiyina, wannan aqida musulmi ne banda wasu musulmi ayin ahmadiyya, su ne ba su yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shine na ƙarshen annabawa ba, kuma ba sa musu. Duk masallaci ahmadiyya ko ɗan ahmadiyya ka mai magana ɓarro-ɓarro zai gaya maka akwai wani annabi da aka samu a India, shine Ghulam Ahmad, ya zo bayan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi bayan ma zuwan turawan Ingila fa ya zo, amma su sun yadda cewa annabi ne. Khataman nabiyyin ya za ku yi da shi, suka ce ma'anan shi sun canza mai fassara daga cikamakon annabawa zuwa ga zoben annabawa, cewa sun yadda annabi ne gaba sallallahu alaihi wasallam, amma dai shi ma Ghulam Ahmad matsayin annabi yake. Shi yasa hukumar Saudiya ta hana su hajji, ta hana su da ilimi ne da dalili ba da ka ba. In dai passport ɗinka akwai rubuci ɗin ahmadiyya ne ba za su baka je hajji ba, ba za su baka visa ba, sun ce ba su yadda da musuluncinka ba har sai ka kafirce ma duk wani annabi bayan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka yadda shi ne na ƙarshe ba wani bayan shi, kuma sun yi daidai. Duk da muna son haɗin kan musulmi, amma muna son haɗin kan musulmi ne akan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda duk mun yadda da annabin to mu hadu ne karkashin sunna, in muka hadu a wani abu ba sunnan ba mun fa taru ne mun munafinci sakon annabi sallallahu alaihi wasallam. To ina za mu yi nasara? Allah zai cire hannun shi sai ya kyale mu da dabaran mu, kuma muna cewa la haula wala quwwa illa billah wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Yace ga dukkanin annabawa da manzanni, kun ga an ce sallu alaihi wa sallimu taslima, ya ake yin ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati? Suka tambaya, annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu salati da muke ibrahimiyya. To wannan al-Imam an-Nawawi ya bayani akan cewa nan da yace dukkanin annabawa da manzanni ya hada su a ciki gaba daya. To amma dai ala ayyi halin yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati a duk sanda aka ambaci sunan Muhammad, wannan hukuncin a bayyane yake, abin da yafi dacewa a yi mai salati. Amma ba da al-Imam Muslim yace bayan haka fa innaka yarhamukallahu bi tawfiqi khalifik, kai abokin magana ko kai da ka neme ne rubuta wannan littafin ko kai dalibi, Allah madaukakin sarki nake roƙo ya rahamshe ka da tawfiqin shi Allah mahallicinka. Wato addu'a ce da malamai har yau na sunna za ka ga kullun bakin su ya saba da fadin alheri, ko laifi kai sai su ce Allah ya rahamshe ka kaza da kaza da kaza. To shine yake fadi anan yace zakarta annaka hamamta bil fahsi an ta'arrufi jumlatil akhbaril ma'thura ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sunanid dini wa ahkamihi, ka nuna sha'awanka kai himman bincike, wato kana so ka wannan kalma ce da tafi zurfi a bincike, dan ko abin da ake ma jini test na jini kalman da Laraba suke amfani da shi kenan, wannan wato bincike mai zurfi da za a ga kananan abubuwa ma. To kai himman yin bincike akan sanin jumlan hadisan annabinka sallallahu alaihi wasallam, kana son sanin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-ma'thura wanda aka ruwaito da isnadi. Zamani ya zo da aka rika yin hadisi ba isnadi, shi yasa sai suka rika cewa so wannan Muhammad bin Sirin sammilana al-isnadi, sai suka sa ka'ida duk wanda ya kawo hadisi su ce gaya mana isnadin ka, saboda an samu siyasa, gwamnati ta tafi ta bar wata gwamnati. Bari mu dauki misali da Imam Malik zamanin shi, lokacin da yake bada bayanin wani hadisi na cewa wanda aka tilasta mai sakin matan shi sakin bai yi ba, kuma wanda yake gwamna a lokacin na Madina ya samu jarabawa, wasu sun kisa zo su mishi bai'a basu yadda da mulkin shi ba, sai aka bashi shawara idan kana son mutane su taho maka a matsayin ka na mai mulki, to ka raba su da abin da suke so, tana mata da miji duk wanda bai zo ba ka ce ka tsinke a wurin, ka sa alƙali ya tsinke, za su zo su yi baya. To shi kuma wani ya zo ya tambayi Imam Malik akan wannan, ya ce ai an ce laysa alal mustakrihina talaq, wanda aka tilasta su su saki sakin bai yi ba, ya kawo mai wannan hadisin, don haka sai ya zamo yana matsala ga gwamna kuma wannan hadisin, domin ya saba ma wata manufa kuma cikin ajandan gwamna, don haka sai gwamna bai ji dadin wannan abun ba. Da wannan aka nemi dalili aka samu, Imam Malik ya rubuta aka kai alkali ya gani, aka ce to a kama shi da laifi saboda ya karya ka'idan da ake so a cikin daula, aka kama shi da laifin cewa to yanzu yana bata ma siyasa manufanta, aka saka yashi ko aka kulle shi a kurkuku na dan wani lokaci saboda wannan dalilin. To Allahu Akbar, saboda wannan kulle shi da aka yi da sauransu, sai ya zamo wannan isnadin ko kuma wannan dalilin da ya gwamna ya sa aka kulle shi saboda shi, an samu wasu malamai kuma ta ɗaya gefen suna taimakon shi, to su kuma sai suka kirkiro nasu hadisin domin su kuma su mara ma shi kuma gwamna baya akan cewa lallai wannan gwamnan annabi ma ya ba mu labarin shi, sai suka rika fadi. Lokaci ya tafi a gurguje nake nan, sai abu na gaba wanda yake zamanin mazhaba, siyasa ta taimaka wurin kawo hadisai ba isnadi, haka mazhaba ma wannan yana son mazhabar shi ta rayu, wannan ma yana so ta rayu, wancan ta mutu tashi ta rayu, sai suka kirkiro wani hadisi misali cewa a rasu sami ya ce akwai wani mutum sunan shi Muhammad bin Idris ko Muhammad bin Idris huwa adarru min Iblis. Hadda jiranta maganan kaman sajau. Muhammad bin Idris adarru min Iblis. Wato Ash-Shafi'i, Imam Shafi'i shine sunan shi Muhammad bin Idris. Wai annabi ya ce ya fi Iblis cutarwa. Amma ina isnadi? Babu isnadi. To sai ya zamo a wannan zamanin ana samun matsala, hadisai sun yadu amma ba a samun wane ne ya ji daga wane, wane ya ji daga wane. Sai malamai suka rika cewa dole ka gaya mana isnadin ka, in zaka gaya mana hadisi wane ne ya faɗa ma wane, dan mu bi su mu ji. Kai kadai ba za ka iya faɗi ba, mu yadda. Wasunsu har suka rika kirkirowa, sai su miƙe su kirkiro isnadin ƙarya, amma dan ilimi na malaman hadisi suna iya ganewa. Akwai wanda ya miƙe a masallaci da Ahmad yana nan bin Hanbal da Yahya bin Mu'in yana nan, yace Yahya ya bashi labari, shi kuma ya ji daga Ahmad, ya haddace wani isnadi na daban, ya joro ya faɗi wani hadisi. Mutane sun san ga Ahmad ga wannan, amma shi bai san su. Aka tambaye shi, ka san su? Yace ya san su. Sai aka ce to ai ga sunan kuma ba su bada wannan hadisin ba. Sai ya waske yace ai ya san Yahya bin Mu'in da yawa, ya san Ahmad bin Hanbal da yawa, ba su kadai bane. To daga wannan lokacin ne sai aka fara rabewa, sai ya ce waɗannan masu rauni, wannan na ƙarya da sauransu. Shi yasa Imam al-Bukhari, me yasa ake ce mishi shi kuma Amirul Mu'minin fil Hadis, lokacin da ya taho Iraki sai aka ce ga malamin hadisi, bari mu gwada shi. Sai suka ciro isnadin wannan hadisin, suka samu wancan matanin, wancan matanin da isnadin wancan. Sai aka ce ka san waɗannan hadisan, bari a karanto maka ji. Sai aka karanto, wannan ma aka karanto, sai ce bai san su ba. Shi wanda ya sani sai ya karanto, sai ya haɗa isnadi da matanin shi, wancan ma isnadi da matanin shi. Shi yasa malaman hadisi suke rabe hadisan ƴan Kufa da hadisan ƴan Basra da hadisan Madina da hadisan Makka da hadisan ƴan Misra, kowanne isnadi da irin mutanen garin da kuma wane ne sahabin da ya zauna a wannan garin. To haka suke rabewa, sai su gane an yi wannan, an yi mai aure da wannan ba bisa ka'ida ba. Shi yasa da ya faɗi wannan, sai suka ce kai ne Amirul Mu'minin na ahadisi, nan take suka bashi wannan taken. To shine Al-Imam Muslim ya ce ka nemi a baka jumlan akhbar al-ma'thura ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a baka hadisai wanda suke masu isnadi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba hadisai haka da kaka mai da ake ruwaitowa ba ko ake fadi. Fi sunanid dini wa ahkamihi, wanda suka ta'allaku da sunnonin addini da hukuncen. Sunnonin addini da hukuncen abu ɗaya ne, amma ambace su tare sai mu rabe su. Wato sunnonin addini anan ana nufin rayuwa, ɗabi'u, adab da akhlaq. Wannan kuma ahkam abubuwan da suke sun shafi tsarki, haila, alwala da sauran irin waɗannan abubuwa da sallah. Wa ma kana minha fi thawabi wal iqabi, da abin da kake so a bayyana maka a cikin wannan nema da kai na tattara hadisi wuri guda, na nema bayanin lada, in kai kaza akwai lada, in kai kaza akwai iqaba, akwai uquba ko kuma azaba da za a yi ma mutum in yayi, wattarhibi wattarhibi wa ghairi zalika, da kuma abin da ake fadaitarwa mustahabai. Wasu hadisai za su fadaitar idan kai kaza akwai lada, to mustahabai kenan. Idan kuma kai kaza ladan ya kai, in baka yi ba a rubuta ma zunubi, shi kuma wajibi kenan. Aka rarraba wannan wa ghairi zalika min sunufil ashiya, da ire-iren waɗannan na daga nau'ikan al'amura, bil asanidi allati biha nuqilat wa tadawaluha ahlul ilmi fima bainahum, wato wanda suke abubuwan da suka shafi isnadi, kuma malamai sun ruwaito mana, kuma shike yawo tsakanin malamai. Shi tun a wancan zamanin an haife shi ne a shekara hijira na shekara 204, a wani zance suka ce da 5, babbancin shekara ɗaya ne kawai sabanin nasu, imana shekara 204 ko 205, tun hijira na da wannan shekarar aka haife shi. Sannan shi kuma ya rasu ne bayan da ya shekara 55 a duniya, shi Al-Imam Muslim kenan. Shekarun shi 55 a duniya, Allah ya karɓi ran shi, Allah ya karɓi ran shi ne, shi kuma shekara ta 261 bayan hijira, 261 bayan hijira ya rasu, 205 ko da 4 shi kuma ya zo duniya. To a wannan karnin inda za ka yi binciken siyasar rayuwa a wannan lokaci, za ka samu ciki take da bugun juna a hadisai, wannan zai kirkiro ya wurga, wannan ma ya kirkiro, har 'yan kasuwa su ba suna kirkiro hadisai a lokacin, sai su kirkiro maka hadisi akan hajan da suke siyarwa. Annabi ya ce wanda ya sai wannan yi amfani da shi akwai kaza, bima na yana amfani da Annabi ne a wannan zamanin ga duk abin da kake son shigarwa, ko ka bata aqidar wasu, ko ka gyara ta wasu, ko ka gyara siyasan wasu, ko ka bata ta wasu, ko kasuwancin wasu, ko ka gyara ta wasu. To shi yasa su malaman hadisi su kuma suka miƙe, har an kama wani an yanka an kashe shi don kirkiro hadisai, da za a kashe shi ya ce shi ya kirkiro hadisi guda adadi kaza, bima na banna ya zo ya ma addinin kuma alfahari yake ko kun kashe ni na riga na kirkiro hadisai kaza. Khalifan lokacin ya ce babu damuwa, insha Allahu malaman hadisi za su yi aiki a kai don za su iya rabewa, suna jin isnadin za su rabe. Shi ya sa su Abu Zura in suka kawo hadisi sai su rika cewa wai ilmul hadisi ai kuhana, ilmin hadisi kokanci. Ya tattaro hadisan shi kaman guda goma, ya je wasu malamai a Iraki ya karanta musu, suka rabe mai wannan hadisin daidai ne, wannan ba daidai ba ne, wannan daidai, wannan ba daidai ba. Ya taho Hijaz ya karanto musu, suka gaya mai daidai da abin da waɗancan suka faɗi, sai ce wannan ilimin bokanci, ya za a yi wancan bai san ka ba, kai baka san shi ba, abin da ya faɗi kai ba ka faɗi. Shi ne suke gaya musu wasu ƙa'idoji ne na ilimi, wanda duk ya zauna a kansu to yana jin hadisi lafiyayye zai iya rabewa. Amma mu a zamaninmu mun yi ƙarancin huffaz, sai wato waɗanda suke bahisu, wato akwai bambanci hafiz da kuma bahis. Muna da masu bincike a yanzu amma ba mu da mahaddata hadisi. Mahaddata hadisi su ne wanda ba sai sun waiwayi littafi ba, nan take kana faɗin isnadi za su warware maka shi. Amma mu yanzu sai mun koma mun ɗauki littafi mun buɗe mun ga sunan shi mun wannan mun yi bincike, sannan daga ƙarshe mu ma mu fito da hukunci. Shi ma dai alhamdulillah gara da a ce an samu wannan da a ce an rasa gaba ɗaya, lokaci ya bari mu samu wurin tsayawa ko da wurin aya ne. Fa'arabta arshadaka Allah, al-Imam Muslim ya ce ka so kai mai tambaya kana son an tuwaqqafa ala jumlatiha mu'allafatan muhsatan, ka samu da can hadisai a dungule a rubuta maka, ko ka binciko hadisai a dungule a wuri guda, wanda zaka samu hadisai a dungule. Wa sa'altani an ulqisa halaka fi ta'alif bila tikrar yaksur, sai ka neme ni in lakhasa maka, wato in takaita maka hadisai a littafi wallafa guda daya ba tare da yawaita maimaici ba. Nan za mu tsaya insha Allah. Al-Imam Muslim ya yi bayanin wanda ya zo ya neme shi cewa ya taimaka mai, shi yana bincike akan lafiyayyun hadisai, don haka sai ya ce to wannan nema da kai in nemo in haɗa maka hadisai babu yawan maimaici kuma hadisai lafiyayyu a wuri guda. To daga ƙarshe za mu ce yadda Al-Imam Muslim ya amsa mishi wannan neman da ya yi, kuma ya yi mai wannan rubutu, gashi yana amfanar da duniya ta kowane gefe bayan tafiyan shi da shekaru masu yawa. To muna iya ɗauka yau mun yi gabatarwa ne na wannan littafi insha Allah, in rana ita Allah ya kai mu za mu shiga cikin gabatarwan zalla ba tare da wani yawaita bayani ba, sai mu ci gaba da karantawa. Akwai wani usulubi zan so shi ya zamo wanda yake karanta bakin, tunda za mu samu littafin Sahih Muslim yana samuwa ko ina, sai ya zamo akwai mai karanta baki ni kuma ina sharhi a kai, zai ba ni dama wani lokaci in ɗan huta a kan magana tun farko har zuwa abin nan, saboda wani dalili nawa za mu samu wanda sai karanta bakin ni kuma ya riƙa sharhin bakin insha Allah, inda buƙata ne ma na karanta tare da shi da izinin Allah. To wannan shi ne, sai gabatarwa da na yi ta yi tsawo ta hana ni bayani akan wata ƙadiyya guda. Na'am? Ok, khairan insha Allah. amma saboda lokaci ya tafi kila rana ya taya mai bai bayanin insha Allah kuma ya gabatarwa ina ganin ta tana da muhimmanci kwarai da gaske domin yana da kyau a san wane ne mai wannan karatu dan ina gani ba kunin yi a masallacin ko zan gabatar da kaina insha Allah da kaina ba sai na wakilta wani ba rana ita yau abin da nake nufi da gabatar da kaina yana da kyau kamar yadda muka ji musan muslim wane ne zamu karanta littafin musan aqidar shi da yanayin rayuwar shi da wanda suka yi mai tasiri a rayuwa to yana da fa'ida ga sanin mawallafi domin dole yayi tasiri cikin wallafin shi to haka nan mai jawabi shi ma sanin rayuwar shi na da fa'ida domin dole zai mai tasiri an ahammu shay anan ina so in bayyana menene aqidar da nake kai ta sunna din wadda hata saboda ya zamo muna tafiya ala basirati aqida ce wacce take ta kowane musulmi Allah ya ce annabi ya ce da fassaran da musulman farko suka yi idan muka tsaya a wannan ka'idoji uku to duk musulmin duniya sun haɗu kenan to wannan ita ce a takaice aqidan mai jawabi shi yasa ta yu khalafa ma wasu wanda za su ji ba su ji dadi ba ya zan saba ma wani ya ce kaza wani malami kila yana da rai a wannan zamani ko littafin wani ya zan saba mishi ni ban dauka cewa akwai abin da Allah zai yi ma mutum azaba a kabari dan ya saba mai ba sai idan ya saba ma Allah ya ce ko annabi ya ce ko aqidar musulmin farko wannan shine fahimta ta cewa shine Allah zai iya kama ka amma duk wanda ba wannan ba kana da yanci 100% ka saba mishi matukan dalilin shi ba tabbatacce bane a wurin ka in dalilin shi tabbatacce ne dalilin ake bi me dalili al-ilmu qala Allahu qala rasulu wannan shine ilimi to amma matukan muka aje Allah ya ce annabi ya ce muka dawo zantukan wasu wallafa akwai littafi kaza akwai littafi kaza akwai wani mawallafi kaza akwai kada ka saba kada ka fita daga zantukan shi to wannan ba aqida ta bane kuma ba zai yi ba abinda kake so ka mutu ka shiga kabari da shi shi zaka ga yamu mutane wanda ba da shi kake so shiga kabari ba to ka hakura to ni ban yadda ma mutun yi da awan cewa akwai wani mutun da duk maganar shi ita za a bi ba in banda mutun da ya rak ba wannan magana ce muhimmiya in banda wannan mutumin guda daya wanda za a tambaye ka a kabari tambaya uku da za a yi maka a cikin kabari ana rufe ka za a tafi za a tambaye ka me zaka ce game da mutumin nan da aka aika muku a ruwaya ta Bukhari ma wata haka za a bar magana ba a faɗi sunan shi ba me zaka ce wato wata tambaya ce da sai ka yi aiki da wani abu ka hada da wani sannan amsa ta fito ta farko sai ka gane wani mutum kaga wannan yana nuna cewa mutumin na al'amarin shi na da girma shine wane kenan sallallahu alaihi wasallam to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وعليكم السلام ورحمة الله